the trees and the voices of those who stand looking. 10 minut po piątej, schody, no są czasami takie nie do przejścia. Włoszki, blok, serwis, przede wszystkim obrona na Mistrzostwach Świata. Włoszki po prostu nie do przejścia. Julio Velasco stworzył takie cesarstwo włoskie, siatkarskie. Damskie, żeńskie, Polska, Włochy 0-3, też później Iga 0-2. Jak tytuł jednego z utworów grupy Sztywne Palazzi właśnie tak wpadł mi do głowy, to jednak sportowo była smutna środa. Ciekawe swoją drogą, jaki będzie czwartek, szczególnie wieczorem, ale o tym to wkrótce. Na razie, jak podkład w postaci warzywa na bułkę, na masełko, przed położeniem sera czy wędliny, później oczywiście, jeżeli chodzi o warzywa, to wiadomo, to jest oczywiste o tej porze, że pomidor, ale jeszcze wcześniej to kładziemy sałatę rzymską. Jakby nie było masła, to byśmy położyli masłową. Jednak Morcipa sprzyja temu, tej koncepcji, że jednak rzymska to najlepsza. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. heart somewhere. I wanna go there, still I don't go there. Everybody says, say something, say something. Justin Say Something. Pan Zbyszek się odezwał pisemnie, że przy Bee Gees to akurat nie kroił łososia ani łososiowej polędwicy, lecz truskawki na rogalika do kawy. Truskawki, no tak, na szampana trochę za wcześnie. Słodki Zbych z Bielska Białej. Dzięki za smaczny wkład w audycję Coś Mi Świta. 19 minut po piątej. Czwarty dzień września. Dwa lata temu zmarł Steve Harwell. To był wokalista, współzałożyciel tego oto zespołu. Zespół nazywa się Smash Mouth. Dziś sporo słońca. To i przed wschodem tej najważniejszej gwiazdy porcja przyjemności w postaci właśnie piosenki Smash Mouth w trójce Walking on the Sun. Like any fat, it retracts before impact. And just like that,

5 minut do 6:00, trójka, coś mi świta, wschód słońca w Warszawie. Jak liczę dość precyzyjnie, to już za 18 minut. Słonecznie dzisiaj, proszę Państwa, takie naturalne złoto. Przed wieczorem dopiero w okolicach 18:00 deszcz ma pojawić się na wschodzie. Wyładowania to dzisiaj tylko według zapowiedzi synoptyków na Podkarpaciu. Poza tym pogodnie, sucho i ciepło. Cieplej nad morzem niż przez większość wakacji, bo maksymalnie 26 stopni w Trójmieście, w centrum 28, w Rzeszowie 30. To teraz będzie zagadka, skoro 28 lat temu, właśnie 4 września, premierę miał w Telewizji Polskiej w jedynce teleturniej, który do dziś ma wielu fanów, miłośników. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. To tutaj będzie cover. Mam nagrodę w postaci bardzo ciekawej książki, stąd właśnie ten adres. Krótkie pytanie, bo to będzie wersja z męskiego grania. A oryginalnie, prosto i na temat, proszę w miarę możliwości odpowiadać. Jaka to melodia? Drifting body, soul Ah!

9 minut do 6. Sekcja teatralno-księżycowa, tak to można określić, dała znać, że jutro po północy gościem Trójki będzie Jowita Budnik, aktorka pod Księżycem. To i muzycznie rozwinięcie hasła Labirynt w Labiryncie nabierze jeszcze większej mocy i sensu. Nie kluczył kolega Robert Grzędowski jest, czyli zapraszamy do Trójki po serwisie, który oczywiście o pełnej wieczorem sportowy Benelux. Obyśmy tylko w depresję później nie wpadli. Polska, Holandia, piłka, kosz, Polska, Belgia. To my już kończymy grę. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Wgryza się w kość, jak sny o tobie